उन्हें कभी संसारिक दुख नहीं होगा। सारे बोलो भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। पाताल खंड अध्याय 120 अश्व का गात्र स्तंभ श्री रामचरित्र कीर्तन से एक स्वर्गवासी ब्राह्मण का राक्षस योनि से उद्धार तथा अश्व के गात्र स्तंभ की निर्वृति। शेष जी कहते हैं, हे द्विज श्रेष्ठ, तदनंतर बंधे हुए चंबर से सुशोभित वह यज्ञ संबंधी अश्व हजारों योद्धाओं से सुरक्षित होकर भारतवर्ष के अंत में स्थित हेमकूट पर्वत पर गया, जो चारों ओर से 10,000 योजन लंबा चौड़ा है। उसके सुंदर शिखर सोने चांदी आदि धातुओं के हैं। वहां एक विशाल उद्यान है, जो बहुत ही सुंदर और भांति भांति के वृक्षों से सुशोभित है। घोड़ा उसमें प्रवेश कर गया। वहां जाने पर उस अश्व के संबंध में सहसा एक आश्चर्यजनक घटना हुई, उसे बतलाता हूँ, सुनिए। अकस्मात उसका सारा शरीर अकड़ गया, वह हिल डुल नहीं पाता था। मार्ग में खड़ा खड़ा वह हेमकूट पर्वत की ही भांति अविचल प्रतीत होने लगा। अश्व के रक्षकों ने शत्रुघ्न के पास जाकर पुकार मचाई, हे स्वामी, हम नहीं जानते घोड़े को क्या हो गया, अकस्मात उसका संपूर्ण शरीर स्तब्ध हो गया है। इस बात पर विचार कर जो कुछ करना उचित जान पड़े कीजिए। यह सुनकर राजा शत्रुघ्न जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे अपने समस्त सैनिकों के साथ अश्व के निकट गए। पुष्कल ने अपनी बांह से पकड़कर उसके दोनों चरणों को धरती से ऊपर उठाने का प्रयत्न किया, परंतु वे अपने स्थान से हिल भी न सके। तब शत्रुघ्न जी ने सुमति से पूछा, हे मंत्रीवर, घोड़े को क्या हुआ है जो इसका सारा शरीर अकड़ा गया? अब यहाँ क्या उपाय करना चाहिए जिससे इसमें चलने की शक्ति आ जाए? सुमति ने कहा, हे स्वामिन, किन्हीं ऐसे ऋषि मुनि की खोज करनी चाहिए जो सब बातों को जानने में कुशल हों। मैं तो लोक में होने वाले प्रत्यक्ष विषयों को ही जानता हूँ, परोक्ष में मेरी गति नहीं है। शेष जी कहते हैं, सुमति की यह बात सुनकर धर्म के ज्ञाता शत्रुघ्न जी ने अपने सेवकों द्वारा ऋषि की खोज कराई। एक सेवक वहां से एक योजन दूर पूर्व दिशा की ओर गया। वहां उसे एक बहुत बड़ा आश्रम दिखाई दिया, जहां के पशु और मनुष्य सभी परस्पर वैर भाव से रहित थे। माता गंगा जी में स्नान करने के कारण उनके समस्त पाप दूर हो गए थे तथा वे सब के सब बड़े मनोहर दिखाई देते थे। वह शौनक मुनि का मनोहर आश्रम था। उसका पता लगाकर सेवक लौट आए और विस्मित होकर उसने राजा शत्रुघ्न जी से उस आश्रम का समाचार निवेदन किया। सेवक की बात सुनकर अनुचरों सहित शत्रुघ्न जी को बड़ा हर्ष हुआ और वे हनुमान जी तथा पुष्कल आदि के साथ ऋषि के आश्रम पर गए। वहां जाकर उन्होंने मुनि जी के पापहारी चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। बलवानों में श्रेष्ठ राजा शत्रुघ्न जी को आया जान शौनक मुनि जी ने अर्घ्य पाद्य आदि देकर उनका स्वागत किया। उनके दर्शन से मुनि जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। शत्रुघ्न जी सुखपूर्वक बैठकर जब विश्राम कर चुके तो मुनीश्वर जी ने पूछा, हे राजन, तुम किस लिए भ्रमण कर रहे हो? तुम्हारी यह यात्रा तो बड़ी दूर की जान पड़ती है, मुनि जी की यह बात सुनकर राजा शत्रुघ्न जी का शरीर हर्ष से पुलकित हो उठा। वे अपना परिचय देते हुए गदगद वाणी में बोले, हे महर्षे, मेरा अश्व अकस्मात एक फूलों से सुशोभित उद्यान में चला गया। उसके भीतर एक किनारे पर पहुंचते ही तत्काल उसका शरीर अकड़ गया। इसके कारण हम लोग अपार दुख के समुद्र में डूब रहे हैं। आप नौका बनकर हमें बचाइए। हमारे बड़े भाग्य थे जो देवात आपका दर्शन हुआ। घोड़े की इस अवस्था का प्रधान कारण क्या है, यह बताने की कृपा कीजिए। शत्रुघ्न जी के इस प्रकार पूछने पर परम बुद्धिमान मुनि श्रेष्ठ शौनक जी ने थोड़ी देर तक ध्यान किया, फिर एक ही क्षण में सारा रहस्य समझ में आ गया। उनकी आंखें आश्चर्य से खिल उठी तथा वे दुख और संशय में पड़े हुए राजा शत्रुघ्न जी से बोले, हे राजन, मैं अश्व के गात्र स्तंभ का कारण बताता हूँ, सुनो। गोड़ देश के सुरमय प्रदेश में कावेरी के तट पर सात्विक नाम का एक ब्राह्मण बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। वह एक दिन जल पीता, दूसरे दिन हवा पीकर रहता और तीसरे दिन कुछ भी नहीं खाता था। इस प्रकार तीन तीन दिन का व्रत लेकर वह समय व्यतीत करता था। उसका यह व्रत चल ही रहा था कि सब का विनाश करने वाले काल ने उसे अपने दाढ़ों में ले लिया। उस महान व्रतधारी तपस्वी की मृत्यु हो गई। तत्पश्चात वह सात्विक नाम का ब्राह्मण सब प्रकार के रत्नों से विभूषित तथा सब तरह की शोभा से संपन्न विमान पर बैठकर मेरुगिरी के शिखर पर गया। वहां जम्बू नाम की नदी बहती थी, जिसके किनारे तप और ध्यान में संलग्न रहने वाले ऋषि महर्षि निवास करते थे। वह ब्राह्मण वही आनंद मगन होकर अपनी इच्छा के अनुसार अप्सराओं के साथ विहार करने लगा। अभिमान और मंद से उन्मत्त होकर उसने वहां रहने वाले ऋषियों के प्रतिकूल वर्ताव किया। इससे रुष्ट होकर उन ऋषियों ने शाप दिया, जा तू राक्षस हो जा, तेरा मुख विकृत हो जाए। यह शाप सुनकर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ और उसने उन विद्वान एवं तपस्वी ब्राह्मणों से कहा, हे ब्रह्म ऋषियों, आप सब लोग दयालु हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। तब उन्होंने उस पर अनुग्रह करते हुए कहा, जिस समय तुम श्री रामचंद्र जी के अश्व को अपने वेग से स्तवद कर दोगे, उस समय तुम्हें श्री राम जी की कथा सुनने का अवसर मिलेगा। उसके बाद इस भयंकर शाप से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। मुनियों के कथना अनुसार उसी ने यहाँ राक्षस होकर श्री रघुनाथ जी के अश्व को स्तंभित किया है। अतः तुम कीर्तन के द्वारा घोड़े को उसके चंगुल से छुड़ाओ। मुनि का यह कथन सुनकर शत्रु वीरों का दमन करने वाले शत्रुघ्न के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वे शौनक जी से बोले, कर्म की बात बड़ी गहन है, जिससे सात्विक नामधारी ब्राह्मण अपने महान कर्म से स्वर्ग में पहुंचकर भी पुनः राक्षस भाव को प्राप्त हो गया। हे स्वामिन, आप कर्मों के अनुसार जैसी गति होती है उसका वर्णन कीजिए। जिस कर्म के परिणाम से जैसे नरक की प्राप्ति होती है उसे बताइए। शौनक जी ने कहा, हे रघुकुल श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जो तुम्हारी बुद्धि सदा ऐसी बातों को जानने और सुनने में लगी रहती है। इसमें संदेह नहीं कि तुम इस विषय को भली भांति जानते हो, तो भी लोगों के हित के लिए मुझसे पूछ रहे हो। हे महाराज, कर्मों के सब रूप विचित्र हैं, तथा उनकी गति भी नाना प्रकार की है, मैं उसका वर्णन करता हूँ। सुनो, इस विषय का श्रवण करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जो दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष प्राय धन, प्राय संतान और प्राय स्त्री को भोग बुद्धि से बलात्पूर्वक अपने अधिकार में कर लेता है।